pentru fiul meu Crețu și pentru Bibi, șeful greilor. Când viața e loc pentru fiecare, niciodată în viață nu mai.